कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो वही है जो सुबह सजाई थी कोई बात है खास अपने भाई बहनों के मन में ये एक जसी हुई है इस संसार का जन्म मन तो स्वाभाविक है हमारा। अब इससे छुटकारा पा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे वो प्राप्त करना है ऐसी धारणा बैठी हुई है सब मन में प्राय धारणा है ये बात सच्ची नहीं है। अपना वास्तविक स्थिति तो है परमात्मा की प्राप्ति ये स्वाभाविक संसार है ये अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक का त्याग करने पर स्वाभाविकता प्राप्त हो जाएगी। केवल अस्वाभाविकता त्याग करने मात्र से जो स्वाभाविक तत्व है स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति हो जाएगी में कोई संदेह नहीं है। इस बात ने कहा है यंग लोकवाचा परम लाभम मन्यते नातिगंतत जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर लाभ प्राप्त करना है ये सत्य नहीं है। जैसे लाभ भी प्राप्त होने पर लाभ और करना है ही नहीं क्योंकि असली हमारी स्थिति वही है हम वहां के ही हैं वहां ही रहने वाले सदा वही रहने वाले हैं परमात्मा के अंश है ना हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से परमात्मा का ही अंश है ये तो परमात्मा का है स्वतः तो परमात्मा का हमारा संबंध स्वाभाविक है और संसार का संबंध हमने बनाया है ये बनाया है इसकी पहचान है टिकता नहीं आप बताओ बनावटी की पहचान है ये टिकता नहीं। अरे अपना शरीर बालक बना था बालक बना था जवानी हुई जवानी में बूढ़ा हो गया रोगी निरोगी हो गया निरोगी से रोगी हो गया धनी से निर्धन हो गया निर्धन से धनी हो गया ये बदलता है बिल्कुल बदलने वाली बात है ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर और क्या होगा बताओ फिर पूर्णता हो जाएगी। तो वास्तव हमारा स्वरूप वास्तव में परमात्मा के साथ एकता ही स्वाभाविक हमारा स्वरूप है तो संसार का ये स्वरूप है ये बनावटी है ये नकली चीज को छोड़ने से असली प्राप्त हो जाएगी। असली तत्व की प्राप्ति करने के लिए ही ये मानव शरीर है नकली की प्राप्ति की थोड़ी है स्वाभाविक है हमारी परमात्मा की प्राप्ति है ये स्वाभाविक हमारी है क्योंकि ये तो आपने सुनाई है ममेव वंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुराशी ईश्वर का अंश है अविनाशी है ये जीव अविनाशी चेतन है अमल मल रहित है सहज सुराशी है तो माया बस भय माया बस हुआ है तो भाई माया बस बंदो कीट मटकृति नहीं कीट मटकृति बंधा हुआ है ये बनावटी है संसार का संबंध हमारा बनावटी है इस वास्ते एक रस रहता ही नहीं कभी। आप सोचते हैं बिल्कुल पक्की बात है, कहाँ रहता है एक संबंध। बालक पढ़ा मैं बालक हूँ, बालक कहते हैं मैं जवान हूँ, जवान कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, लोग हूँ, धनी हूँ, बड़े धन हूँ, बदलता रहता है, तुम बदलता रहता है। ये असली असली वास्तव बात होती तो बदलता है क्यों? अरे बदलता है तो सच्चा कहाँ है? सच्ची बात तो ये है, हमने संसार को सच्चा मान रखा है, सच्चा मान रखा है, अब इन्हें हटाते हैं तो हटा मुश्किल होता है। क्यों सच्चा मान दे रहता है इसे? यह सच्चा है ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात है कि हमारा शरीर एक रूप रहता नहीं, हमारी परिस्थिति एक रूप रहती नहीं, सदैव सवाई बदलती रहती है। तो बदलती रहती है वो तत्व हमारी वास्तविक थोड़ी सत्ता है। वास्तविक सत्ता तो वो ही जो बदला नहीं कभी भी, कभी नहीं बदलना, हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, सत्ता है ये, स्वाभाविक है, नकदी है, बदल जाती है। इसमें कामना है, कामना है, चाहना, बस कामना केवल होना और कुछ नहीं है। हमारे को ये हो जाए, ये हो जाए, ये मर जा रही, ये मर जा रही, ये हो जाए, कहना मर जा रही, ये हो जाए, ये इच्छा है। केवल ऐसे कारण नहीं संसार में फंसे हुए, संसार में फंसने को कारण नहीं है। ये नकली है सभी सभी, ये बढ़ जाएगा ना पुत्र मोह होंगे, फिर मोह नहीं होगा। मोह हो तो फिर मोह हो जाए, मोह है ही नहीं वास्तव में। ऐसे मान लिया हमारे मोह मान लिया, इस बात से दुखी हो गए, सुखी हो गए, राजी हो गए, नाराज हो गए। ये गुण बनावती है, संसार का संबंध बनावती है। असली हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, वो असली मिल जाएगा फिर बच्चे मिटेंगे नहीं, कोई मिठाई नहीं देता उसको, क्यों वास्तव में वो स्वरूप है हमारा, हम है वास्तविक स्वरूप, वो कैसे मिटेगा और कोई मिठाई कैसे? इस बात को ध्यान दो थोड़ा, कृपा कृपा करो, कृपा तो ध्यान दो, तो बड़ी सीधी बात है। अपनी बात असली है सच्ची, उसी को प्राप्त करना है और कुछ करना नहीं है, नकली का त्याग करना है। असली चीज असली हमारी परमात्मा की प्राप्ति असली हमारी हमारी असली चीज है। असली तो नकली मान लिया, नकली को असली मान लिया, ये गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी उसने अगर इसको छोड़ दे, ठीक से समझ ले तो ठीक हो जाएगा। ये बात ऐसी है वास्तव में, आप जितना विचार करोगे ये ठीक समझ में आ जाएगी बात। ये तो बात असली, ये सब नकली है। इस वास्ते ये असली मान करके अब इसको मिटाना चाहते हैं, यार भीतर में कहते हैं असली है, ये असली है। अब असली है मान लिया, फिर मिटे कैसे? मिटनी मुश्किल होगी। अरे है ही नहीं ये संबंध, कोई रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भर भी नहीं रहता, एक क्षण भी रहता नहीं। आप इधर बैठो बताओ, एक क्षण भी संबंध रहता है संसार का? शरीर का संबंध रहता है क्या? क्षण मात्र में बदलता है, क्यों बदलना ही बदलना है संसार में, सब बदलना ही बदलना है, क्योंकि ये है नहीं। ये परमात्मा का है वो बदलता ही नहीं, वो कैसे बदलेगा? बदल सकता ही नहीं, वो है जो का तू है, अनादिकाल से है, सदा साथ सदा संत भगवान, हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ, कहते सब रहते हैं, भगवान सब में परिपूर्ण सदा रहते हैं। इतनी कथाएं सुनी है, सत्संग किया है, कभी समझा भगवान आजकल बूढ़े हो गए हैं, अब मरने वाले हैं, अब रोग रोग हो गए हैं, आजकल भगवान हो गए हैं, अब और आ जाएंगे, कभी बीमारी कभी सुना मैंने, वो है जो मैं तुम्हें देखते, कोई जानो मत जानो, कोई से समझो मत समझो, मन और मत समझो, मानो मत मानो, मर्जी आप ही है। सीधी सही बात है, सरल बात है, एकदम सच्ची बात है। वास्तव में हमारा संबंध भगवान के साथ में सत्य सत्य है, स्वाभाविक है। अंश कहना अंश कहना ये भी केवल प्रेम के लिए है, और इसमें कोई तत्व नहीं है। प्रेम तत्व है। तुम कहाँ के हो, किसके हो, कहाँ मोह कर दिया, कहाँ आसक्ति कर रही। आसक्ति मोह का अपना पान करना चाहिए भगवान के साथ में, तो भगवान के साथ संबंध आपका नित्य है, सदा से है, सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं है। तो असली चीज कैसे मिटेगी, वास्तव चीज कैसे मिटेगी, और नकली कैसे ठहरेगी, ये ठहरेगी कैसे, ये ठीक नहीं होती। सच्ची बात ये है, सच्ची असली ठीक बात सही बात ये है, इसको दूसरी मान लिया। अब इसको दूसरी मान लिया और संसार सब सच्चा मान लिया, संसार को संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता है कि चारों बातें पहले था नहीं, वर्तमान में है नहीं, अगर होगा नहीं और कभी हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है परमात्मा संसार के साथ संबंध टिक जाए। अभी जिनके साथ संबंध आप मानते हो, माँ बाप के साथ मानते हो, स्त्री पुत्र के साथ मानते हो, भाई बंधुओं के साथ मानते हो, संबंध मानते हो, टिकता कहाँ है, कोई सी जुटी कैसे है नहीं वास्तव में। यार परमात्मा टिके हुए है, आप मानो तो न मानो तो, जानो तो न जानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार करो तो, आपसे संबंध नहीं, वो है जो नहीं रहेगा, वो मिटेगा ही नहीं, मिटेगा जो है वो मिटेगा कैसे। तो इस बात को अगर ठीक है मान नहीं मिले नहीं, तो परमात्मा आप झूम हो जाएगी, कहीं तो रहेगी नहीं, कहीं तक कैसे रहेगी, है चीज सही है उसमें कहीं तक क्या है, चिंता तो नहीं बनाने में है, जो संसार को नया बनाते हो। अरे ये दोहरा सभा था बिल्कुल, इतना लोग बिल्कुल में जंगल में सगड़ा जितना शहर बचे सब जंगल में, सभी जंगल में कोई काम है मुझे नहीं, फिर जंगल में भेजा हुआ है, सब जंगल था, गांव बच गए, कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, सब जंगल जंगल बैठा सच्चा है, सच्चा कैसे हुआ, कोई शहर देखा आपने जो जंगल में न हो, सब जंगल में बैठे हुए, यहाँ के तो प्रत्येक देखी हुई बात है ना, तो बिल्कुल अपनी देखी हुई बात है। हम जाते थे रुद्राम शहर तो उसे रास्ता बैठा तो उसे रास्ता बता दिया, रहते थे कई बार बदल गई है, कुछ नहीं बस गया, ये तो सब बदलता है, कोई क्षण नहीं कि जिसके में ये बदलता ना हो, तो बदलता वो सत्ता कैसे, बदलता है प्रत्येक क्षण वो सत्ता कैसे, ये भगवान बदलते ही नहीं, भगवान का अंश बदलता ही नहीं, ये जीव कई जन्म धर्म करता है, कई जन्म धर्म भूतक वही है, बार बार जमता है मरता है, जमता है मरता है, तो जमना मरना झूठा है, नहीं जमना मरना सच्चा है। अब सच्ची बात को झूठी मान लिया, झूठी को सच्ची मान लिया, अब मिटना चाहते हैं कैसे मिटेगा बताओ, सच्ची मान लिया मिटती है, टिकती है ही नहीं, है मानी सच्ची है, टिकती है ही नहीं, अपने में बालक ने कहा खेलो बताओ, कहते थे अपना खुद कहते थे मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे बालक हूँ, मैं समझता नहीं हूँ, ऐसे स्वयं कहते थे, कोई बात है सब बनावटी सब बनावटी। अब इसको ठीक तरह समझ रहे बनावटी है तो असली प्राप्त करने में सुविधा हो जाएगी, है जैसे प्राप्त करना भाई, ये नकली चीज लगनी नहीं है, रहनी नहीं है, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, कोई रह सकी संगत बताओ, राजा महाराजा कोई संत महात्मा कोई टिके हो तो बताओ, ये है नहीं, ये तो बदलने वाला सब बदलने वाला, नहीं बदलने वाला ही भगवान है, यंग लब्ध आचार परम लाभ हम जिसकी प्राप्ति पर लाभ मानता ही नहीं, ऐसे दुख है नाम बड़े भारी दुख से अभी कभी विजित किया नहीं जा सकता, फिर कैसे वो वास्तव वास्तव बात कर रहे, वास्तव चीज कैसे बदले, जो है वैसे वो सिद्धा है वैसे रहेगी। बदल जाए तो काल बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। परमात्मा परमात्मा है जैसे तैसे रहेंगे। तो वास्तव में परमात्मा सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, वो परमात्मा सच्चे हैं। सदा रहने वाली चीज हमारी है ये। ये एकदम बात ठीक ऐसी है। इस सच्चा झूठे बना में देना है, झूठा पर मान लो तो मिट्टा का बच्चे संबंधित है। अरे है ये सत्य, इसको मिटा क्या है, इसे छोड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे है जो सत्ता मान लिया, ये तो सभा मिट रहा है। आप रख सकते नहीं, आप इतने बैठे हैं, भाई बहन बहुत बैठे हैं, कोई भी इच्छा हृदय में रहती है क्या? आज बोल भी रहती है कोई इच्छा, कोई कामना, कोई पदार्थ, कोई इच्छा रहती क्या? घंटा दो घंटे नहीं रहती, प्रत्येक क्षण बदलने सिवाय बदलने की और संसार क्या है बताओ? आप इतने बैठ बताओ, सिवाय बदलने की और संसार क्या है? नहीं बदलने वाला परमात्मा है, नहीं बदलने क्या है? वो नहीं बदलने वाला सदा रहने वाला है, संसार से बदलने वाला प्रत्येक क्षण में। बदलने वाले उसको सच्चा मान लिया, न बदलने वाले कच्चा मान लिया, बड़ी कठिन कठिन क्या हुई? है जो है जो, ये बात एकदम सच्ची है। ये परमात्मा है और ये संसार है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे ठीक है बताओ? आप गए हमारे ये शरीर ऐसा टिकता है, संसार ये टिकता है, ये भूस्थान टिकते हैं, ये मकान टिकते हैं, क्या टिकने वाले क्या वस्तु है बताओ? कोई एक चीज सूर्य चंद्रमा आदि बदलते हैं, पृथ्वी बदलती है, समुद्र बदलता है, स्वभाव बदलता है, आकाश बदलता है। स्वप्न में आप देखते हो संसार, उसमें स्वप्न संसार नहीं देखते, आकाश आकाश हुआ है। स्वप्न में एक गाय दिखी, गाय ने बसा दे दिया, वो बसा दो दिन का है। एक आदमी बैठा है 80 वर्ष का, वो गाय ने पकड़े बैठा है, वो 80 वर्ष का है, 80 वर्ष का दो दिन का बसा। हमारी गाय 2-4-5 वर्ष की, हमारी पैदा हुआ एक ही साथ ही, 80 वर्ष एक ही साथ पैदा हुआ, एक के साथ ही पैदा हुआ 80 वर्ष आदमी, और दो दिन का बसा, 5 वर्ष की गाय, एक ही साथ बड़ा दीज है, छोटा बड़ा है, एक क्षण पैदा हुए। 80 वर्ष का डोगरा बैठा है, गाय पकड़े बैठा है, गाय बसा डोगरा एक साथ पैदा हुए, बताओ आप बताओ? 80 वर्ष का है, अब 80 वर्ष पैदा पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? ऐसे ही संसार सब ऐसा ऐसा, अब है कहाँ बताओ? छोटे छोटे छोड़ छोड़ छोटे छोटे छोटे इतने बड़े हो गए भर गए हसी तुम्हारा ठहरने वाला है क्या? कोई ठहरने वाला है शरीर रहने वाला दिखता है रहेगा, बताओ साहब बताओ? रहना हो सच्चा है, रहने वाला हो तो बताओ, रहने वाला है ही नहीं, बता नहीं सकते, सकते कैसे होता है? रहने वाला है ही नहीं, ये तो बिटने वाला ही है। परमात्मा सदा रहने वाला, किसी मत में जाओ, किसी मत में जाओ, किसी संप्रदाय में जाओ, परमात्मा है, एक परमात्मा है, नाम अलग है, रूप अलग है, एक चीज है वो, है ही नहीं। सच्ची बात है, बड़ी कठिन है, बड़ी कौन बड़ा? अरे कठिन ये है तो सुगम है ही क्या हो? और भाई सुगम मत बताओ, कोई सुगम है इसे? सुगम कोई बात बताओ, इसमें सुगम कोई है नहीं, कोई सब कठिन है, कठिन क्या असंभव है, कोई नहीं सकता। अरे ये सीधी बात है, है तो ये बात कुछ मानिए, कठिन है, बहुत कठिन है। सीधी सरल बात सभी प्रत्यक्ष एकदम सत्य, एकदम सत्य सिद्धांत की पक्की ठोस बात है। तो सच्ची बात को मानो पर आनंद हो गया, अपने आनंद हो गया, परमात्मा ही परमात्मा है। सब बदलने वाले, सब पृथ्वी बदलने वाली, समुद्र बदलने वाला, आकाश बदलने वाला, सब सब बदलने वाला, सब पृथ्वी जो तेज वायु आकाश सब सृष्टि बदलने वाली, बदलने न बदलने वाला एक परमात्मा है। वो सुन करो, कोई निगुण कहते, कोई साकार कहते, कोई नाकार कहते, जैसा जिसे कहो भाई है वो एक है, वो है, उसके सिवा है ही नहीं, सब बदल रहा है। प्रत्यक्ष बात है, सदा सदा साथ रहने वाली, सदा परिवर्तन रहने वाली एक परमात्मा है और सब बदलने वाला, उसको मान लिया कि है सब है। अब संसार उठना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, रहना है, श्रवण करना है, ध्यान करना है, करना है, तो है वो करेगा। बनावटी है, बनावटी कैसे टिकेगा, बनावटी संसार सब बनावटी। अब नगली में नगर नगर नहीं, साधु साधु ही नगर, ब्राह्मण भी नगर, दुनिया भी नगर, प्यार भी नगर। असली चीज परमात्मा तत्व है, वो है, वो बदला जा रही, कभी बदल सकता नहीं। विनाशम अभी ऐसे न कश्चित कर तो मरती, कोई भी इस विनाशी अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है, कैसे विदर कहीं कर सकता ही नहीं। क्या आत्मा वो ये मानव, कोई भी इसे विनाश कर नहीं सकता। उस तो बड़ी कठिन से वो परमात्मा की प्रावधि बड़ी कठिन है, संसार वास है, बताओ संसार की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, बढ़ाई की प्राप्ति, जवानी की प्राप्ति, ये सब उनकी बात पकड़ दी, पकड़ के मैं प्रावधान उल्टी बात सच्ची बात कैसे रहेगी, ऐसा बात तो सच्ची वही रहेगी जो है, नित्य है, निर्विकार है, निर्विकार होता ही नहीं, बदलते है ही नहीं, वो परमात्मा है। कई तरह के मतभेद होते हैं तो वो नहीं है उसमें होते हैं, है उसमें क्या मतभेद होगा, है में ठोस चीज है, भूमा बदल शाश्वत अमर ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये सदा ही बनता बिगड़ता बदलता ही रहता है, तो परमात्मा सदस्य है, तो संसार कुछ नहीं है, परमात्मा है। केवल इच्छा करिए, केवल इच्छा, ये इच्छा के कारण से जीता है, इच्छा छोड़ती सर्व था देखिए अब कुछ नहीं रहेगा, एक इच्छा छोड़ने मात्र से बल कुछ नहीं, आनंद आनंद हरदम, इच्छा है ही नहीं, कोई कोई इच्छा नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं, कोई दर्द नहीं है, आनंद आनंद पड़ा है, निर्विकार शांत आनंद। अपने संत महात्माओं ने बहुत बढ़िया बात बताई है, क्यों दुख पा रहे हो, मुफ्त में दुख पाओगे, बना बना कर दुख पा रहे मुफ्त में, मुफ्त में लेना देना क्या फायदा होगा बताओ, एक है वो है ही है, रहेगा बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, है में बदले क्या, बदले तो है क्या, बदले वो होता तो है नहीं होता, है होता तो बदलता नहीं, बदलता नहीं, वो है नहीं है बदला, वो ये तो नहीं होता है, बदलता ही रहता, बदलता ही होता है। परमात्मा है, उस परमात्मा की दो शक्ति है, भूमि राप हो, नर हो, वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, इतनी हमें भिन्ना प्रकार था, अपरायम तस्तम परम जीव भूता माओ योगी भूता सवाए अहम कृष्ण से प्रभु मत प्रदम न अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान ये भगवान सबसे पर है उसे पर करती मत्ता पर मई सर्वेदम प्रभु तुम सुती बनी आए हुआ है कहा है कोई कुछ नहीं कैसी सीधी सदी सर्व बात एकदम पक्की बात एकदम ठोस है पक्की सच्ची बात है कुछ नहीं रहने वाला है बड़े भाई नहीं है कुछ नहीं 100 वर्ष पहले कोई ये शरीर चेह दीते है 100 वर्ष पहले थे क्या 100 वर्ष रहेंगे क्या 100 वर्ष लगा 100 वर्ष मन में 100 वर्ष पहले कोई सही था क्या इसमें से 100 वर्ष के बाद रहेगा कोई उन्हें सास मारेगा ये ना है ही नहीं परमात्मा 1000 वर्ष पहले बैठे लाखों वर्ष पहले करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा थे परमात्मा रहेंगे वो है एक है एक है ज्ञान से दो ज्ञान हो जाए एक है ज्ञान ठीक तरह से हो नहीं का ज्ञान ठीक हो तो है का ज्ञान हो जाएगा अरे है का ज्ञान ठीक हो तो नहीं का ज्ञान हो जाएगा इस बात गीता में समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग योग संहिता दुखों के संयोग अभियोग योग या समता का नाम योग दुखों का वियोग हो तो क्षमता हुई क्षमता हुई तो अब योग हो गया दो परिवार दो करी दो कर दो कर एक लिया था नाशवान एक अविनाशी नाशवान का नाश हो गया योग हो गया अविनाशी प्राप्ति हुई अयोग हो गया निर्दोष ही समय में मान तो विद्या को संयोग योग योग संहिता सीधी शादी सर्वभात है एक परमात्मा है कभी विनाश होता नहीं विनाश भी ऐसी ऐसी है न कसर कर तो मरती किसी की ताकत नहीं कि अविनाशी कोई विनाश करते अविनाशी विनाश कैसे कर देगा कैसे अविनाशी का विनाश कैसे अंधवंत हृदय सब अंधवा है दो ही बात बताया सोचे अंध स्वरूप आराम से ही गीता सबसे बढ़िया क्यों हो गए गीता इन पर चलती है खास अपने पर दूसरे साथ जाता है इतना पदार्थ है इतना भोग है इतना ये है इतना ये है इतना ये लेना कुछ देना संसार ये नाशवान है क्षण दूसरी सब नाशवान है और अविनाशी एक अविनाश तद विधि ये स्वरूप तुम तत्म सब जगह प्याप प्राप्त है ये जीवन तो सर्व से व्याप्त बताया नित्य सर्वगत स्थान सनातन नित्य सर्वगत स्थान नित्य सर्वगत स्थान जगंत ये खत्म करे नाश करे कुछ नहीं है तो परमात्मा तत्व तो है जो का क्यों है वो नाशवान संसार नहीं है सीधी सारी बात एकदम पक्की बात है कितनी जगह बात तो एक ही है कि परमात्मा है और कुछ है ही नहीं और उस परमात्मा कितने वो कुछ नहीं बुरा कठिन बुरा कोई बताओ काम कोई सुनो असंभव है असंभव हो ही नहीं सकता ये संसार रह सकता ही नहीं और परमात्मा मिट सकता ही नहीं मिट सकता ही नहीं तो होगा कठिन और टिक सकता ही नहीं होगा सुनो साफ साफ बात एकदम वास्ते भाई संसार है ये नाशवान है नाशवान सबसे बर्ताव करो कैसा सबका सबका बर्ताव प्रेम से करो इन्हों किसी इच्छा करते इच्छा ना करते दुख पाना कोरा दुख पाना हो तो चाहना करो संसार संसार सारा छोड़ दो दुख है ही नहीं एकदम आनंद आनंद है दुख का नाम लेना नहीं है इस वास्ते परमात्मा है वो तो है और ये संसार नहीं है। नहीं का सब बताओ करो, तमाशा है, खेल है, खेल है, खेल खेल खेलो ठीक है शुरू भाई। कोई खेल होता है ऐसे तो मान लिया, उसे खेलना है। भगवान के साथ संबंध है वो हमारा है, प्रभु हमारे हैं, और संसार हमारा है ही नहीं। समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग अभियोगम योग संगीतम। संसार अभियोग योग परमात्मा प्राप्ति योग एक कर दो हो जाएगा भाई, एक कर दो दिन हो जाएगा। संसार का उपयोग करो तो परमात्मा प्राप्ति होते हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति कर दो सेगा मिल जाएगा। सारी बात है अपरा प्रगति बड़ी सरदी, बड़ी सरल, बड़ी शांतिदायी आनंद बात। दुख पाए मुफ्त में, दुख पा रहे मुफ्त में, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। पर एक परमात्मा रहने वाला, अपरा और परा प्रकृति ये दो है। ये भगवान अपरा, परा प्रकृति भगवान मालिक है, वो भगवान है। अपरा प्रकृति बदलती है, परा प्रकृति मिल जाती है, वो परमात्मा के साथ एक है। ऐसी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, सरल बात है, सीधी बात है। वो कैसे बना रखी है जो चीज है वो करने क्या हुई, और है ऐसी नहीं है वो सुन क्या हुई भाई, असंभव बात है। आप कहते इच्छा मिटना मिटबू नहीं, मैं इससे टिकनी मुश्किल है, इससे टिकती नहीं। आप कहते मिटती नहीं, गए टिकती नहीं, मेरे अपना टिकता ही नहीं। कहीं ममता टिकती है, चढ़ती नहीं, ये सब नाशमान है। इस वास्ते भगवान मस्त मस्त हो जाए, एक भगवान है, वाह वाह वाह वाह, आनंद हो गया, मौज हो गया, आनंद हो गया। सच्ची बात है सज्जनों, ये कठिनता क्या हुई, इनमें केवल असत्य को सत्य मान लिया है, ये कठिनता है। असत्य को सत्य माना है, ये कठिनता हुई। मान्यता है, मान्यता छोड़नी में कठिन हो गई। अब नहीं माने तो ये तो असत्य है ही, परमात्मा स्वाभाविक है। अब माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, न जाने तो है, स्वीकार कर तो है, न स्वीकार तो है। अब किसी को वो तो है ही रहेगा, वो नहीं रह नहीं सकता। और सब संसार नहीं है, ये रहेगा कैसे, ये टीका कैसे है ही नहीं, टीका कैसे है। हरदम चलता रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, हरदम है, ऐसे संसार सब हरदम चलता है हरदम। और परमात्मा है जो मैं तुम्हें हरदम चलता है, ऐसे विमुख होना है, हरदम है उसे सन्मुख होना है, और ये करना है करना उसने सन्मुख उसे सन्मुख हो जीव मोह जब ही के जन्म कोट योजना से तब ही, जन्म कोट योजना से तब ही शर्म हो मोह जीव जब ही, जन्म कोट योजना से तब ही। इतनी सीधी सरल बात, सबके काम की बात, सबके असली अपनी बात, सच्ची बात, पक्की बात भगवान है। सबके साथ प्रेम का बताओ करो, आदर का बताओ करो, अच्छा बताओ करो, क्यों दूसरा बताओ करो, दूसरा राग द्वेष करो क्यों, हर्षो करो क्यों, करो मुफ्त में कुछ नहीं, कोरा दुख पड़ो है और है कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, रहने का कुछ नहीं। एकदम सच्ची बात, स्तंत की बात है। भगवान कहते समझना है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है भगवान, मतलब पर नानत मेरे सिवा कुछ है नहीं, और हो रहा ही नहीं अगर अठिन जाओ मत, सकाष्ठा सा प्रकृति। एक भी बात है, सच्चा रहने वाला परमात्मा है ही, तो कभी बदलने वाला नहीं, कभी जाने वाला नहीं, निरंतर रहने वाला है। उसको भजन करो, उसको याद करो, उसको मौज करो। सीधी सीधी सरल बात है, सीधी बात है, एकदम कितनी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी सच्ची मजबूत बात है। कुछ नहीं रहने वाला है, बड़ा भाई संसार दिखता है, रहना कुछ नहीं है, वो बिगड़ने वाला है ही नहीं, कभी बिगड़े ही नहीं, बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ सकता ही नहीं, बिगाड़ बिगाड़ केवल अपना बनाया हुआ है। स्वास्थ्य सच्चाई परमात्मा है, परमात्मा सच्चा ठोस परिपूर्ण। भगवान कहते अपरा प्रकृति परा प्रकृति अहम मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं तोतम सूत्रे मणिगणा एव सूत्र मनिया सूत्र पूजा सूत्र होती होते और कुछ है ही नहीं। इतनी पक्की बात निश्चित बात भगवान होते इच्छा होगी, इच्छा केवल चाहना, केवल चाहना, क्यों हो जा रही हूँ नहीं हो जाए, यूं तो होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, बस इसकी आफत कोई है ही नहीं, इतनी आफत है। ये सब हृदय से निकाल दे, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, बस मौज ही मौज है, कोई मौज कोई आनंद ही आनंद है, कुछ जाना तो नहीं, आना नहीं, कहीं लाना नहीं, कहीं देना नहीं, कुछ करना नहीं, कितनी बात पक्की ठोस सच्ची बात सिद्धांत की, हरदम मस्त रहो, हरदम सुखी रहो, दुख होने बात ही नहीं है। सब काम करो, भगवान ने कहा अंत अंत मेरे अंत शब्द अनाश नो अप्रमेय शब्द जिस बात करो चित गुरु अनाश नो अप्रमेय तस्मा दिदिश काम है जो काम करते हो, बस है जो बात है जो है, परमात्मा है वो है, संसार नहीं है वो नहीं है, ये संसार तो है बनेगा नहीं, अरे परमात्मा नहीं होगा नहीं, ये तो बात पक्की है, सीधी बात है। अब अपना काम करो, मस्त मस्त रहो, होता रहे परमात्मा, बनता रहे बिगड़ता रहे, ये संसार बनता बिगड़ता है, हरदम हरदम बदलता है, गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, हरदम चलता है, हरदम गंगा जी एक बड़े पहाड़ है, नीचे शिला है, बड़े भारी पहाड़ है, कभी कोई फर्क आता ही नहीं, कभी गंगा जी आता है तो कभी काटा मिला हुआ आता है, पहाड़ों में मिट्टी आ जाती है, कभी पत्ते आ जाते हैं, कभी फूल आ जाते हैं, कभी मड़ा आ जाती है, कोई मुर्दा आ जाता है, कोई तैरता हुआ आ जाता है, कोई ठहरता है, वो सिरा है जो जो है अपने बोझ में, ये संसार बहता है बहता है, परमात्मा रहते हैं, वो रहने वाला वही है, बहने वाला बह रहा, रहने वाला रह रहा है, रहने वाला में फर्क पड़ता ही नहीं कभी, बहने वाले में फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी धुन से बह रहा है। अब उसमें कहते ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दुख पाने के लिए है, कोई मतलब नहीं। इस वास्ते भगवान जित करो भाई, अपना अपना काम करो, भजन करते रहो, आप रसोई बनाते रहो, भोजन करते रहो, जाते रहो, देते काम करते रहो, बस आड़े कुछ करना लेना है लेना है, आना है जाना है, भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कभी ऐसा फर्क पड़ता नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं, संसार टिक सकता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिक सकता, इसमें ये बनावटी बन सब सब बनावटी बने बनावटी, ये तो कुछ सच्ची बात नहीं, सब बनावटी मिथ्या बात, देखती प्रत्यक्ष दिखता है, तो परमात्मा वो है ही है, पद है जो है ही है, हरदम सदाई सदाई सदाई मौज हो रही, आनंद हो रहा है, केवल आनंद केवल आनंद, कोई दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जन है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, निरंतर आनंद ही आनंद। ये मुफ्त में दुख पा रहे हैं कि हो गया यूं बड़े, क्या हो गया, क्या हो गया। इतनी बढ़िया बात है, इतनी असल बात है, भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, अपना सत्संग करे, भजन करे। ठीक है भाई, ये बड़ा, ये भी ये कोई टिकल नहीं, ठगेगा नहीं, सब मिल जाएगा, ये सब वो है जो का जो रहेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता नहीं, है जो वो जो ही फर्क पड़ता भाई, वो तो रहेगा ही। कैसी पक्की बात, कितनी सच्ची बात, कितनी सिद्धांत की बात, कितनी अच्छी बात है। भगवान के भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, मस्ती से आनंद से शरीर जी कहता रहे, दूसरे कहता रहे, बैठा बैठा मिट जाएगा, मिट जाएगा। मिट्टी का ठेला है, थोड़े बस मिट्टी बिखर जाएगा बस। ये तो ऐसा बनता बिगड़ता रहता ही जाता है। इस बात से सज्जनो, भगवान का नाम लो, जप करो, कीर्तन करो, काम करो, सब संसार की सेवा करो, बस तीन मार्ग बताए भगवान ने। योगास्त्रियों में आप लोग था, निराम श्रेयो भी थे, कल्याण के लिए तेन कर्म योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग थे। कर्म योग से सबकी सेवा करो, ज्ञान योग से सब जानकार हो जाओ, अब भक्ति योग में समय पर भगवान, अंत में भक्ति योग है, साफ साफ एकदम भक्ति योग है। मौज हो रही, आनंद हो रहा है, ठाकुर जी पर सो दो सब बात, अपने मस्त होकर के जैसे आज्ञा हो उसके हर काम करते रहो, सेवा करते रहो, सुख पहुंचाते रहो, आनंद से काम करो, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दो। अपने घर का क्या खर्च होता है बताओ, घर का खर्च क्या होता है? कुछ नहीं, सब भजन की सेवा करो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद में रहो, हरदम मौज में रहो, ठाकुर जी का काम करो, आनंद रहो, सुख ही सुख है, जीते रहो, जिये तो मौज, मरे तो मौज, आवे तो मौज, जावे तो मौज, नफा तो नुकसान, नफा ही नफा, आवे तो मौज, जावे तो मौज, जीवे तो मौज, मरे तो मौज। कैसी बात हुई, एक परमात्मा है, सच्चे है, वो है जो भी तो रहेंगे, उसे पता नहीं, संसार बदलते रहता है। ये भगवान की दो शक्ति बताई, अपना और परा, दो प्रकृति बताई, अपना प्रकृति बदलने वाली, परा प्रकृति न बदलने वाली, या भगवान मालिक दोनों के, बस अपना प्रकृति में कर्म योग, परा प्रकृति में ज्ञान योग, और अपना अपना मालिक में भक्ति योग, तीन योग है, तीनों में मर गया हुआ, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो। अपरा प्रगति में कर्म योग है, परा प्रगति में ज्ञान योग है, भगवान में भक्ति योग है, तीनों के लिए उपयोग हो जाओ, संसार के लिए कर्म योग से उपयोग हो जाओ, अपने ज्ञान के लिए उपयोग हो जाओ, भक्ति से भगवान के लिए उपयोग हो जाओ, तीनों हो गया, मौज हो गई, बस आनंद हो गया, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जल मिट गई, एक हो गया। कितनी सोधी सीधी सरल बात है, कितनी मौज रहे, कितना आनंद रहता है सज्जनों, बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है, सीधी बात है, सरल बात है, सबके लिए, सबके लिए, छोटा बड़ा सबके लिए आनंद की बात है। बोलो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, सबकी सेवा करो, कोई ठहरेगा नहीं, तो क्यों राग द्वेष, राज कर, सो कर, ठीक कर, बैठी कर, कोई माथा पसी कर, वो बहुत में दुख हुआ है, आनंद आनंद हो रहा, हरदम मौज मौज हो रही है, दुख और संताप का नाम ही नहीं, नाम समझ नहीं है, दुख है किस बात का बताओ। ये जन्म है, मरना है, आनंद है, सुख है, दुख है, दिन है, रात है, ठीक है, बैठी है, ये यू चलता ही रहता है, चलता ही ये ऐसा ही बनता है। स्वभाव सबको बता दे ना दत्ते कशित पापम न चाहिए सूर्य अज्ञान है आवृतम ज्ञान तेन यंत जंत न कर्तृत्व न कर्माणि लोग सिद्धि प्रभु न कर्म संयोग स्वभाव सुप्रवृत्ति नहीं उतर करते तो ना करते नहीं करता न करने से मतलब है न करने से मतलब है न कोई किसी प्राणी साथ संबंध है किसी का कोई संबंध नहीं है आनंद आनंद हो रहा अपना हरदम रात और दिन खूब आनंद आनंद है भगवान का भजन करे कीर्तन करे मस्त रहे बदलता ही रहता है स्वभाव है बदलता है और परमात्मा नहीं बदलता है जो का जो रहता है वो है जो एक बदलता है नहीं बदलता है दोनों परमात्मा की प्रवृत्ति है तो अपरा प्रवृत्ति है अपरा प्रवृत्ति है ये परमात्मा है बस हम परमात्मा जाते हैं परा है ना परा कुछ परमात्मा ही रह गया प्रकृति उसी का स्वभाव है मनुष्य की प्रकृति होती है स्वभाव होता है स्वभाव अनित्य रहता है स्वभाव बदलता रहता है स्वभाव बदलता है अपना हरदम बदलती है हरदम ही भगवान अपना बदलते ही नहीं ये बात है सीधी सरल बात है सीधी एकदम इतनी स्वस्थ बात है कोई सुख है न कोई दुख है आनंद ही आनंद मौज ही मौज है आनंद ही आनंद है सुख ही सुख है प्रसन्नता ही प्रसन्नता है सुख आनंद ही आनंद कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है कितने सुख की बात है भगवान का नाम लो हर उपाय करो दो काम करना मनुष्य के दो काम करना एक सेवा करना एक भगवान को याद करना सब सुख कैसे हो जाए और भगवान का नाम लो कीर्तन करो संसार की सेवा और भगवान को याद करना संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना आनंद मेरे में न राग है न द्वेष है न अर्घ है न शोक है आना है कि जाना है कि लेना है कि देना है मौज में रहना मौज में पक्की बात सो ठोस बात एकदम सच्ची बात है जो का तुम्हें परमात्मा सागर झेनी राम झेनी सदा राम रंग भेनी सागर झेनी नौ दस मास बनते लगा इसका मूर्ख मैली के नहीं दास कबीर इस जूत से उड़ी जो तो धर देनी है किस मौज की बात है हरदम मस्ती है मस्ती आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं मौज ही मौज हो रही है आनंद ही आनंद हो रहा है खुशी खुशी हो रही है भगवान की कैसी कृपा है जो साफ साफ अपने को मालूम हो गया लोग दुख पाएंगे मुफ्त में कुछ लेना देना मगन रहना अपने सुख है काम कर दिया सुख की सेवा कर दी हरदम भगवान ने बदले कर कीर्तन करे जप करे भगवान को याद करे मस्त रहे कुछ करना नहीं करना कुछ नहीं कर सकोगे उत्पत्ति तो वही चलेगा संकम भक्तम सना पूजे गाड़ी पूजे जवान में पूजे उसे अब उसे क्या कर भाई मुफ्त क्या पूजने वालों को मार देगा क्यों सब कुछ दुख पावे यू कर दे यहाँ गया मैं ऐसा जानते हम जानते हम करे दे दे मूसा ताओ गरीबा मारता गया पुटिया पाओ गया झक मारता लेना देना मगन रहना कसो लेना देना मगन रहना हरदम बस हरदम ही और मौज मेरे में कोई मर गया तो मौज कोई जन्म गया तो मौज कोई आ गया तो मौज कोई चला गया तो मौज कोई अच्छा हो गया तो मौज कोई बीमार हो गया तो मौज ऐसे सब बदलने वाले हैं सब बदलने वाले हैं बदलना बदले ही बदलेगा बीमार हो गया सदा बीमार रहेगा क्या मरेगा ठीक हो जाएगा कि तो होगा ही कुछ दो भाई तो उसे ठीक है, भगवान की मर्जी है। कोई जन्म जाए तो मौज, कोई मर जाए तो मौज, कोई बीमार हो जाए तो मौज, कोई ठीक हो जाए मौज, और लाड़ दे बदल जाता है तो एकदम बदलता है। तो बदलने वाले एक समान कैसे रहेगा, एक समान तस्वीर हो जाएगी, वो तस्वीर हो जाएगी, बदलता है, जाता है। मौज मरे भगवान को याद करे, बाप हुआ क्या क्या खेला आपने, कैसो खेल रचो मेरे रहता, फिर देखू तो तू है तो हूँ श्रेष्ठ में हूँ बने से जो कुछ हो, तो कैसा बन गया है वहा मरा जो संत लोग तो देखते खुश होते प्रसन्न होते हैं, मर जाए हाहाकार मचा तुम मौज मौज मौज होते मौज अंत मौज, कोई सुख है कोई दुख है कोई रोग है कोई हंस है, कुछ राधा को हे दिल बिताओ, कहीं बिना बजे घना हो जाए कहीं रोना हो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरते हुए तैयार हो रही, कहीं सा रहे मुद्दा सा रहे, तमाशा है तो होना है, संसार में होता रहता है, सुख है दुख है सुख रहता है, बदलता रहता है, बताओ कोई स्थिरती सुखी, सुख रहता है दुख रहता है संताप रहता है आनंद रहता है, संसार से बदलता है बदलता रहता है, बदलने का स्वभाव है, कुछ लेना है देना है आनंद हो रहा है, कैसी मौज की बात है, कितने मौज की बात है बताओ, एक भगवान को याद करना आई बस, तो ही है तू ही है इस अगल विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही सभी चरखे वाली नार तेरा चरखा बोले तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू चरखो चल रे रामा भगग भगग चरखो चल सब चल रुनाक झुनाक रखाक भगग, खुद लेना है लेना है, मौज हो रही है आनंद हो रहा है, कैसी बुद्धि बताओ, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, कोई ब्याह हो रहा है कोई मर रहा है, कोई बाग रहा है कोई बल रहा है सो रहा है, तमाशा हो रहा है सब, कोई सुख है खेल है तरह तरह खेल है, अब खेल है सब खेल तो है, अब खेल को सजा माने रो नहीं जाए मुख मुफ्त भी हो गए, क्यों खजा माने क्यों नहीं है, खेल है तमाशा है होता है, वो तमाशा है खेल है, खेल प्रसन्न रहो हरदम मन जाओ, मन प्रसाद सो में तुम मन की प्रसन्नता सो में तुम मौन मात में भाव संशुद्ध तपो मन संशुद्ध तपस्या है हरदम मस्त रहना तपस्या। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 15 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।